Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Дом творчасці часоў вялікага тэрору. На гэты забыты адрас я наўмысна збіраўся паехаць прыгожым летнім дзеньком, каб сонца асвятляла наваколле, нібы на засвечаных старых фотаздымках, каб абавязкова на аўтамабілі з адкрытым вакном і каб з магнітафону лілася неверагодна прыгожая музыка тых часоў, калі слова «падблонь» для кожнага беларускага пісьменніка было напоўненае глыбокім сэнсам. У гэтым слове чулася афіцыйнае прызнанне, блізкая рэальнасць вялікіх прэміяў, магчымасць увайсці ў абранае кола савецкіх класікаў, ды мала яшчэ што. Якая яркая і жыццярадасная музыка стваралася ў самыя страшныя часы чалавецтва, нібы нейкая адмысловая калыханка для соннага розуму. Тым часам у Амерыцы узнаўляе сваю дзейнасць Ку-клукс-клан, Італія ў захапленні ад сваёй палітычнай навінкі фашызму, Іспанія гатовая ўзарвацца грамадзянскую вайною, Нямеччына звязвае сваю будучыню з нацыянал-сацыялістамі, Сталінскі саюз ужо даспеў да новых ахвярапрынашэнняў, а ўсясветны этэр напоўнены чароўнымі гукамі мажорных фокстротаў, за якімі сапраўды можна не пачуць стрэлаў ды стогнаў. Колькі не чытаў пра тую эпоху, колькі не слухаў аповедаў сведкаў, так і не здолеў адчуць яе смаку. Мне так і не зразумець, як гэта можна жывога чалавека пасадзіць на вядро з пацуком. Што можна адчуваць, бяздзейна назіраючы, як адзін за адным знікаюць у невараць твае сябры і сваякі, з якімі яшчэ ўчора браў чарку і марыў пра грандыёзныя пляны. Кім трэба пачувацца, падпісваючы калектыўны паклёп на калегу? Якое ж іншым разам думаеш шчасце, што гэтая жудасць цябе абмінула? І сёння можна адно гуляць у адгрымелую вайнушку, надзеўшы белыя штаны, паехаць у даваенны дом творчасці і адпачынку саюзу пісьменнікаў з гэтай вось ужо амаль нікому невядомую назвай – «Падблонь». Сёння тых, хто адпачываў тут у пенатах, засталіся адзінкі, а тых, чый адпачынак у сонечнай падблоні перарвалі доўгімі катаваннямі і тэрмінамі, бадай не засталося зусім. Яе добра памятаюць тыя, хто напрыканцы 30-х гадоў быў дзіцём, дзецьмі пісьменнікаў. Сам я ўпершыню пачуў пра падблонь ад братоў Вольскіх, Гарольда і Артура, для якіх яна была неад'емнаю часткаю дзяцінства. З Гарольдам Вольскім я сустрэўся летнім пагодным вечарам у Александраўскім скверы ў Менску. Гутарка ішла пад плёскат вады ў старадаўнім фантане ды лёгкую гаману моладзі, што апанавала сквер. Бесклапотная атмасфера нагадвала даваеннае кіно, не хапала толькі духавога аркестру. Это каля Пухович, 1,5 км от станции Пухович под Блонь. Вот это был двухповерховый дом. На первом поверхе столовая, подсобные помешкания, на другом зал танцевальный такие, там пианино, рояль стоял. И длинный коридор, и там шли комнаты. И в каждой комнате семья жила, письменницкая. Кроме там был еще летний флигель, бровенчатые такие, там тоже жили письменники. И детская площадка была, где дети жили. У Попошни 2-3 года мы жили отдельно, дети от батьков. Там были воспитательницы и еще такое. Ну, там с письменников тоже. Чарот, Крапива, Бровка, Черный, батька мой, Кучер, Маур иногда жил там. Зарецкий был такой письменник. Тишка Гартный. Як тяжко сполучаются счастливые твары на кадрах довоенной кинохроники с іншими картинками той эпохи, яких не сдымали на стужку. У 1921 годе Янка Купала переклал «Интернационал». Старый парадок мы зруйнуем могутным выбухом своим и свет на новый лад сбудуем. Хто быў нічым, той будзе усім. Што гэта значыць быць усім? Гэта ж не пра белыя штаны. Быць усім – гэта быць Богам, не адчуць у сабе Бога добра, а стаць усімагутным вяршыцелем чужых лёсаў. Прычым, каб выкрасліць свайго ворага з гэтага жыцця, не трэба самому нават марацца. Дастаткова аднаго допісу ў НКВД. На старых кінастужках крочаць тыя, хто сталі усім. Спадар Гаральд згадаў акадэміка Васіля Барысенку, рэцэнзіі якога былі сапраўднымі даносамі. Такой эпізод, калі там быў Барысёнак жыў, яго сын быў Алік. Мы з Ігорам Крапівой, не за нешта ён перад намі, нам нешта нашкодзіў ці што, мы пабілі добра, а потым прывязалі да столба, да дрэва і падпалілі касцёр. Ну, попугать его. В этот час шел Глебка с Кучером, Бровка с Кучером. Убачили и стали нас лупасить. Ногой под зад одному, а Крапива только лауреата получил сталинской премии. Так Глеб Бровка Игорю под зад ногой влупил и каже, ух ты, несчастный лауреат. Это, видать, заиздростно было. Ну, отступили, наломали прутьев добрых там у Березняку. И подошли за них, дома облуцовали прутьями, и за забор убрали. Вот такой, такая была история. Это перед самой войной. Пятрусь Бровка. Паэт, стваральнік беларускай энцыклапедыі, чалавек з тварам плякатнага савецкага інтэлігента, пралетарская сківіца, высокі інтэлектуальны лоб і добрыя вочы з мудрых акуляраў. Адлівай у бетоне з кнігаю ў руках і стаў у выглядзе помніка ў кожным савецкім парку культуры. Такі жывы помнік можа стаяць за трыбунай з'езду, можа ўглядацца ў светлыя далі, можа прыціскаць партбілет да сэрца, можа нават шырокім праспектам ісці са шчаслівай усмешкай і палаючым значком сталінскага лаўрэата на штрыфелі. Але ўявіць, як гэты ажылы плакат у савецкім касцюме з шырачэзнымі штанінамі разганяецца і з усяго размаху дае падсрачніка шчасліваму сталінскаму піянеру, пасля чаго савецкі піянер, не здымаючы чырвонага гальштука, бярэ дубца, падкрадаецца ззаду да будучага сталінскага лаўрэата і з размаху лупцуе лаўрэацкую задніцу. Намалюй такі вясёлы комікс у час, калі адбывалася гэтая сцэнка, і 10 гадоў без права перапіскі табе гарантаваныя. Неяк не вяжацца гэты эпізод з бесклапотным шчаслівым дзяцінствам, а яшчэ менш вяжацца з даросласцю шчаслівых дарослых. У сваіх паводзінах яны такія самыя дзеці, толькі больш жорсткія і падступныя, бо заўжды можна паскардзіцца бацьку і настаўніку. І ўсім вядома, чым сканчаецца бацькавая атата. На сённяшні погляд тое плякатнае шчасце было прымітыўным і ўбогім. Для спадара Гаральда яно скончылася пасля арышту Кузьмы Чорнага. Я не прийшов в 38-му році домой, і мені сказали, що Кузьму Чорного арестували. Я батьки сказав, що о, Кузьма, дядька Кузьма, ворог народу. І тоді батько мені пощечину так, це легкую дав. Ось супокоюся, говорить, завтра я таким же ворогом народу буду. І сказав, хто такий Сталін, що за режим, все це мені у 38-му році сказав. Сказав ніколи, нікому ні об этом не кажи. Ото мене так і посадять. Ну, тоді теж так само був сключений спад, і зняв з усіх посад. І його, наверное, спасло те, що він колись в молодості був сам чекістом. І тому, коли він дав зустріч начальнику управління ЧК, тоді ГПУ, видать, називалося, я не ведаю як, Чернышов такий був, потім він був начальник, командуючий пограничними військами далекого сходу, і там загинув з Блюхером разом. Так он батько сказав, що я тебе вже з трьох списків виключив. От це я ведаю. Так жили, все боялися друг друга. Артуром Вольським я любовався. Римський профіль, високородная сівізна, глибокий позірк, а про ні хоть у мундір з епалетами, хоть у шляхоцький жупан, усе буде до речі, без маскараду. Ми розмовляли у залитым сонцем фойе театру юнага глядача, де письменник працаваў загадчыкам літаратурнай часткі. Конечно, все вельмі светло было. І рыбалки, і каля вогнішчу. Я пам'ятаю, там неподалек є такий гайок, пойду туди крапива, бровка, глебка, ще хто. Пляшку з собою приходить, розведуть вогнішче і на роженчиках сало смажать, і хліб підставляють, як капало на хліб. І вже мені дадуть кавалочок сала з хлібом таким. І я з таким задовольненням їв, така романтика. Звісно, гарілку мені не давали. Патефон був, рояль був. Ось вельми хороше, до речі, співала «Дихне цвіт». Наладжувалися такі вечори відпочинку. І так відпочинок був, але такі вечори наладжувалися. Нехто читав вірші, нехто співав. Ми там діти піраміди робили, це модно було, це такі спортивні. Більярдний стол велізний був. Я страшенно гонорився, що одночі виграв крапиви. У більярд. У великий, справжній більярд. Крапива добре гуляв. Да. У нього вбоку було, я пам'ятаю, прикладеться так, він сам високий. І потім він трошки стулився, тоді був высокие такие, киеты по кладе, помеж пальцев, и воко такое шерое такое, ну я бы сказал, пильное такое. Так ладно, раз, и шаруя. Вы слухали эпизод з новой книги Дмитра Бартосика «Клініка китайскага дантыста» у выкананні аўтара.